List do Filemona. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, Filemonowi miłemu i pomocnikowi naszemu i siostrze Api, miłej i Archippowi, współbojownikowi i zgromadzeniu, które jest w Twoim domu. Łaska Tobie i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, wspominając Cię na modlitwach moich, słysząc o Twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa i względem wszystkich świętych. Aby społeczność wiary Twojej była skuteczna, aby znaczne było wszystko dobre, cokolwiek w Was jest przez Jezusa Chrystusa. Albowiem pełnię wdzięczności wielką mamy i pocieszenie w miłości Twojej, bracie, iż wnętrzności świętych ochłodzone są przez Ciebie. I dlatego, choć mam wielką wolność w Chrystusie Tobie rozkazać, co masz czynić, ale dla miłości raczej proszę, takim będąc ja, Paweł stary, a teraz też więzień Jezusa Chrystusa. Proszę więc za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu moim, niekiedy Tobie niepożytecznym, ale teraz Tobie i mnie bardzo użytecznym, którego odesłałem, a Ty przyjmij go, to jest wnętrzności moje, którego ja chciałem przy sobie zatrzymać, aby w Twoje miejsce służył mnie w więzieniu Ewangelii, ale bez Twojego zdania nie chciałem nic czynić, aby dobrodziejstwo Twoje nie było z przymuszenia, ale z dobrej woli. Albowiem odseparowany był na chwilę, abyś go przyjął wiecznie. Nie już jako sługę, ale zacniejszego niż sługa. To jest brata miłego, zwłaszcza mojego, a daleko więcej Twojego według ciała i według Pana. Jeśli więc ze mną masz społeczność, przyjmij go jako mnie. A jeśli cię w czymś obraził, albo jest coś winien, to mi to przypisz. Ja, Paweł, napisałem ręką moją, ja nagrodzę, choć ci nie powiem, iż też nadto i samego siebie mi jesteś winien. Tak, bracie, niech to mam za dobrodziejstwo od ciebie, ochłodź wnętrzności moje w Panu. Pisałem ci, ufając w posłuszeństwu twemu, wiedząc, iż też więcej niż powiadam uczynisz. Zaraz też zgotuj mi gospodę, albowiem nadzieję mam, iż przez modlitwy wasze będę wam darowany. Pozdrawiają cię Epafras, który jest więźniem ze mną dla Chrystusa Jezusa, Marek, Arystarch, Demas i Łukasz, pomocnicy moi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. List do Filemona, Biblia Brzesko-Brzeska, BBB.